Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Rum suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rum kelimesini biliyoruz. Rumeli kelimesini biliyoruz. Erzurum kelimesini biliyoruz. Bir ilimizin adıdır. Arzı Rum kelimesinden bizim dilimize böyle geçmiş. Veya Mevlana Celaleddin-i Rumi kelimesini biliyoruz. İslam tarihinde ve İslam kültüründe Anadolu ve batıya doğru olan yerlerin tamamına Rum diyarı, diyar-ı Rum kelimesi kullanılmıştır. Allahu alem, papalığın başkenti Roma olmasından kaynaklanmaktadır. Rumlardan bahsettiğinden dolayı bu surenin adı da Rum suresi diye isimlendirilmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam daha Mekke'deyken, Mekke'nin orta dönemleri yani 13 yılın ortalarına doğru bir Kur'an-ı Kerim'den bu ayet-i kerime, bu sure-i celil'e nazil oluyor. Bu Rum suresi Mekke'de nazil olan bir suredir ama içinde Medine'de nazil olan ayetlerden de Rum suresine ilave edilenler olmuştur. Bizanslılar ile İranlılar, İranlılar derken tabii ki eski Pers İmparatorluğu, onların başında Hüsrev Perviz, ateşe tapıyorlar, putperestler. Bizans İmparatorluğu'nun başında ise bir başka devlet başkanı var. Daha sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kendisine mektup yazdığı Heraklius da gelecektir. Aralarında çıkan bir harpte İranlıların Bizanslıları, Rumları yendiğini bu ayet-i kerime ile sevgili Peygamberimize Rabbimiz bildirmiş. Elif lam mim gulibetir Rum fi ednel ardı vehum min ba'di galebihim seyağlibun. Fî bid'u sinîne lillâhi l-emru min qablu ve min ba'du ve yevme izin yefrahul mü'minûn. Bi nasrillâh yansuru men yeşâ ve huvel azîzul rahîm. Buyuruyor Rabbim. Yine bu sureye de harflerle başlıyor. Daha önce harflerle başlayan surelerin tefsirini yaparken şöyle demiştim. Tabii bu söz bana ait değil. Genelde tefsircilerimizin kabul ettiği bir görüştür. Kur'an-ı Kerim'de 29 sureye harfle başlıyor. Ve 29 harften 14 tanesi bu 29 surenin başında, bazen bir harf kaf gibi, bazen iki harf yasin gibi, bazen üç harf burada olduğu gibi elif lam mim gibi, bazen dört harf elif lam mim ra gibi, bazen de beş harf, ki beş harf bir surede kaf ha ya ayn sad gibi harflerle başlıyor. Müfessirlerimiz diyorlar ki Rabbimiz bütün dünyada o gün var olan, kıyamete kadar gelecek olan insanlara. Bakınız, bu Kur'an Allah kelamıdır. Bu harflerden meydana gelmektedir. Bu harfleri de siz de biliyorsunuz. Bu harflerden meydana gelen kelimeleri biliyorsunuz. Buyurun. Bu harfler ve bu kelimeler sizin elinizde de var. Eğer Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitapsa siz de uydurabilirsiniz. Buyurun, Kur'an'ın bir suresinin benzerini siz de yapın. Görelim. Anlamına gelmektedir demişler. Daha çok şeyler söylenmiş. Elif Allah, Lam Latif, Mim Muhammed kelimesine işaret eder demişler ama o tür sözler daha ziyade o değerli müfessirlerimizin kendi gönül dünyasından kaynaklanan tefsirlerdir. Peki hocam, Rumların mağlup olması o günün Müslümanlarını veya müşriklerini ne ilgilendirir? Haydi onları ilgilendirdi. Aradan 1400 yıl geçmiş, bizi niye ilgilendirir diye bir soru gelebilir. Hayatta her şey biri birine bağımlı olarak hareket etmektedir. Hani son günlerde bir kelebek etkisi teorisi yazılıp çiziliyor ya, filan yerde kelebeklerin göçü filan yerdeki fırtınanın oluşmasını veya fırtınanın zarar vermesini engelliyor. Veya şöyle diyelim, İstanbul Boğazı'ndan bir gemi geçtiğinde sahildeki sandallar sallanıyorlar. Dünyanın öbür ucunda bir olay olduğunda diğer öbür ucundaki insanlar etkileniyorlar. Filan yerde devlet başkanının öksürmesi piyasanın düşmesine veya yükselmesine sebep oluveriyor. Rabbim bizim dikkatimizi çekiyor aslında. Mekke ki tarih boyunca o elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diye okuduğumuz sure-i celilede haber verilen o fil sahiplerinin Mekke'yi işgalinin dışında Romalılar Mekke'ye girmemişler. Çölden korkmuşlar. İranlılar da girmemişler. Bir, çöl korkusu var. İki, girince elde edilecek bir şey yok. Şimdiki gibi petrolün değeri bilinmiyor. Kum deryasını ele geçirmenin insanlara bir faydası yok. Onun için İranlılar da girmemiş, Bizanslılar da Romalılar da Mekke'ye girmemişler. Ama Rabbim Mekke'deki Müslümanlara ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bir uyarıda bulunuyor. Dünyanın öbür ucunda olan olumlu veya olumsuz olaylarla ilgileniniz. Çünkü siz ilgilenmezseniz o olaylar size, sizinle ilgilenecek. Tedbir alınır. Bir. En önemli mesajlardan biri bu. Bir de tarafı belirlememiz gerekiyor. Tarafımızı belirlememiz gerekiyor. Rabbim diyor ya burada, Rumlar mağlup oldular. Fi ednel ardı. Mekke'ye yakın bir bölgede, Şam diyarında. Ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Onlar bu yenilginin ardından çok yakın bir zamanda galip geleceklerdir diyor. Yani Rumlar galip gelecektir. Hatta tarihini de bildiriyor. Fi bid'i sinin. Küsür sene. Yani 10 seneye varmıyor. 10 seneye varmıyor. 10 seneye varmadan Rumlar putperest, yani ateşe tapınan Pers İmparatorluğuna galip geleceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta Hazreti Ebu Bekir ile Mekkeli müşriklerden biri bahise girişmişler. 5 yıl içerisinde demiş Hazreti Ebu Bekir ile o müşrik. 5 yıl içerisinde müşrikler şeyi tutuyorlar, İranlıları tutuyorlar. Niye? İran'da putperest, Mekkeli müşrikler de putperestler. Hazreti Ebu Bekir ile bahse tutulmuş, tutuşmuşlar. 5 yıl içerisinde Rumlar, yani Hristiyanlar, putperest Pers İmparatorluğuna galip gelecek olursa, o müşrik Hazreti Ebu Bekir'e 5 deve verecek. 5 yıl içerisinde eğer İranlılar galip gelecek olursa, Hazreti Ebu Bekir o müşriğe 5 deve verecek. Ama hocam bu kumara girmez mi diye bazınızın aklına gelebilir. Kumar yasaklanmamıştı. Kumar Medine'deyken yasaklandı. Yani sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yasaklandı. Bu durumu sevgili Peygamberimize bildirmiş Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah, böyle böyle bir bahse giriştik demiş. Peygamber Efendimiz demiş ki, rakamı, yani senenin rakamını 9'a çıkar, devenin sayısını 100'e çıkar demiş. Çünkü bid'i kelimesi Türkçe'de bizim küsür. Mesela 10 küsür kuruş, 10 küsür lira, 10 küsür yıl kelimesini kullandığımızda, küsür bizim dilimizde 3'ten 9'a kadar olan rakam için kullanılır. Burada da bid'i kelimesi 3'ten 9'a kadar kullanılan rakamlar için geçerliymiş. Efendimiz onun için son sınırını söyle. 9 yıl içerisinde Hristiyan Rumlar ateşperest İranlılara galip gelecektir. Eğer galip gelemezse 100 deve vereceğim de onlara. Ve derken öyle sözleşmişler o müşrikle. Müşrik çünkü kendinden emin, 100 deveyi kazanacağına inanıyor. Ne olmuş? Ayet-i Kerime olacak diyor. Olmuşunu söylemiyor. Olacak. Rabbim söyledikten sonra kesin olur o. Kesin olur. Olmuş da. Ayet nazil olduğu tarih miladi takvime göre 615 yılı. 9 yıl sonra 624 yılında İranlılara karşı galip gelmiş, Rumlar galip gelmişler. Bunu bizim tefsircilerimiz batılı tarihçilerin kitaplarında naklen böyle veriyorlar. Rabbim diyor ki, Lillahil emru min qablu ve min ba'du ve yevme izin yefrahul müminun. Bütün işler Allah'a aittir. Bundan önce de, bundan sonra da. Bütün işler Allah'a aittir. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Yefrahul müminune bi nasrillah. Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Yansuru men yeşâ'u ve huvel azizur rahim. Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür. O merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, dünyada olan her olay Rabbimin bilgisi dahilinde cereyan etmektedir. Zaten bunu değerli hocalarımız, çok değerli anne ve babalarınız size çocukken öğrettiler. Amentü'nün esasları bildirilirken sonunda ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere de iman ettim. Hayır da şer de Allah'tandır. Galibiyet veya mağlubiyet, yenmek ve yenilmek Rabbimin bilgisi dahilindedir diye çocukluğumuzda öğrenmiştik. Rabbim burada da onu ifade ediyor. O olaylardan öncesinde de, o olaylardan sonrasında da ve şu anda dünyada cereyan eden bütün olaylar Allah Celle Celaluhu'nun bilgisi dahilinde cereyan etmekte. İnsanlar ise doğru yolda hareket ederek sevabını artırmakta. Bazı kafirler de isyan içerisinde olarak günahını veya cehennemdeki ateşini toplamaktadırlar. Va'dallah la yuhlifullahu va'dehu velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Yani Rumlar galip gelecektir. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ آخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ. Onlar bu dünyanın yalnız dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar gafildirler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani kediye sorsanız bülbül nasıl bir kuş? Bir yudumluk et der. Kedinin gözünde bülbül bir yutumluk ettir. Çiğnemeye bile gelmez. İnsanın gözünde ise dünyadaki kuşların en güzel seslisidir. Milyonlara alınır, satılır onlar. Affedersiniz, öküzün gözünde tabiat bir tutam ottan ibarettir. Materyalist, maddeperest dediğimiz insanlar gözünde de tabiat öyle bir şey. İnsan da öyle bir şey. Onun içindir ki insan öldürmek adamlara çok kolay geliyor. Çok kolay geliyor. Biri geliyor ta Amerika'dan, Bağdat'ta 1,5 milyon insanı öldürüyor ve içinin kin ateşi de soğumuyor. Daha öldürün diye talimat veriyor. Bunlar dünyanın görünen tarafına bakıyorlar, insanları ona göre değerlendiriyorlar da ondan. Ama sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bize insanı tanıtırken Allah katında bir insanın haksız yere öldürülmesindense insansız bir dünyanın yok edilmesi Allah için daha hafiftir. Yani İnsansız bir dünyayı dinamitlemek mi, yoksa bir insanı haksız yere öldürmek mi? Hangisi daha az günahtır? Dünyayı, insansız bir dünyayı dinamitlemek. Yani canlı yok, o yuvarlak küreyi istersen altından olsun o, dünyanın tamamı altından olsun, onu dinamitleyin. Ama insanı sakın ha. Çünkü Bakara suresinde Rabbim huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünde her ne var ise Allah sizin için yarattı diyor. İnsan için yaratılmış. Altın insan için yaratılmış. Altın için insan öldürülmez. İnsan için bütün altınlar feda edilir. Bir tek insan için bütün altınlar feda edilebilir. Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu's semawati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakki ve ecelin musamma ve inne kesiran minen nasi bi liqa'i rabbihim lekafirun. Kendi kendilerine onlar hiç düşünmediler mi diyor Rabbim? Allah göklerde, yerde ve ikisi arasında olanları bir hak üzere yaratmıştır. Yani hepsi boşuna yaratılan hiçbir şey yoktur. Hepsinin bir hakkı, hukuku, yani kendisine verilen görevi vardır. Gayesiz, hikmetsiz yaratılan hiçbir şey yoktur. İnsanlar bunu düşünmediler mi? Günümüz insanı bilim ilerledikçe bu konuları daha iyi düşünüyorlar. Çünkü yeryüzünde gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, kokladığımız hiçbir şey anlamsız değil, gayesiz değil, hikmetsiz değil, başı boş değil. Bunu Ali İmran suresinde Rabbena ma halakte hada batıla ayet-i kerimesiyle Rabbim bize öğretiyor. Boş bir şeyin yaratılmadığını bildiriyor. Ama yaratılan her şeyin bir sonunun geleceğine de işaret ediyor. Ve ecelim müsemma. Belirli bir süre için yaratmıştır. Hani bazı küçücük canlılar varmış, doğarmış, ölermiş. Öğleye kadar yaşayanlar, bir gün yaşayanlar, bir hafta yaşayanlar, bir ay yaşayanlar, bir yıl yaşayanlar, 100 yıl yaşayanlar. Ama dünyamız milyonlarca yıl, binlerce veya milyonlarca, kesin bir tarih vermiyor bilim adamlarımız, yaşıyor. Ama sonu gelecek. Hani izeşşemsü küvvirat ve izen nücumun kederat, izessema ünfederat gibi ayet-i kerimelerde yıldızların dökülüvereceği, güneşin dürülüvereceği bir zamanın geleceğini Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Evelem yesiru fil ardı feyanduru keyfe kâne âgıbetüllezîne min gablihim. Kânû eşedde minhum kuvveten ve etharul arda ve amerûhâ ekthara mimma amerûhâ ve câethum rusuluhum bil beyyinâti femâ kânallâhu liyazlimehum velâkin kânû enfusehum yazlimûn. Onlar yeryüzünde şöyle bir dolaşmadılar mı, gezmediler mi? Kendinden öncekilerin sonucunun nasıl olduğuna bir bakmadılar mı? Yani baksınlar, gezsinler ve kendinden öncekilerin durumuna bir baksınlar. Onlar kuvvet bakımından bunlardan daha güçlüydüler. Yeryüzünü daha mamur hale getirmişlerdi. Hani İrem bahçeleri, bağları derler. Efendim Babil'deki kulelerden bahsedilir. 7 katlı bahçelerden bahsedilir tarihlerde. Bir de o günün imkanlarıyla düşünecek olursanız, hala dünyanın çeşitli yerlerindeki kalıntılara baktığınızda veya Mısır'daki piramitleri gördüğünüzde veya Amerika'daki Maya dinine mensup insanların kalıntılarına baktığınızda bazı kayalar var ki günümüzün o kaldıraçlarının o kayayı kaldıramadığını bilim adamları söylüyor, ben bilmiyorum. Veya uzağa gitmeye gerek yok canım. Sultanahmet Meydanı'ndaki tek parça dikili taşın Mısır'dan İstanbul'a gelişini de bir düşünüverin. Bir düşünüverin. Rabbim diyor ki, onların durumu ne olmuş? Öylesine güçlü insanlar bu dünyadan çekip gitmişler. Dünyayı mamur etmek için de uğraşmışlardı, gittiler. Burada şu anlama değil, mamur etmeyin anlamında değil, evleriniz güzel olsun, bahçeleriniz güzel olsun, bağlarınız güzel olsun. Ama o bağları, bahçeleri yaradan Allah Celle Celaluhu'ya şükretmeyi ihmal etmeyin. Bağınızda o su torbacıkları, yaş üzümü gördüğünüzde aman ya Rabbi deyin yani. Fesübhanallah deyin. Bu su torbacığını biz dolduramıyoruz. Yeryüzünde böyle bir fabrikada kurulmuş değil. Ama o güzel Rabbim hem çekirdeği faydalı hem de dışındaki ambalajı faydalı insana. Ambalajı da faydalı, çekirdeği de faydalı, suyu da faydalı. Bunların hani imarı devam ettirin ama bu imar ettiğiniz dünyanın tatlısını da ekşisini de yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Peygamberler onlara delillerle gelmişlerdi. Ama onlar peygamberlerini yalanladılar. Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Kur'an okurken ayetleri, ayetlerin kelimelerini göreceğiz, manasını bazen fındığı kırıp da içini yeriz ya, kelimeleri kırıp içini yiyeceğiz, manasını alacağız. Dışarıya çıktığımızda, tabiatı seyrettiğimizde, dağından, taşından, ağacından, kuşundan, denizinden, yıldızına kadar hepsini her görüşümüzde Allah Celle Celaluhu hatırlatacağız. Evin içinde otururken bile elinizi gördüğünüzde, çocuğunuzu gördüğünüzde, annenizi, babanızı, eşinizi, dostlarınızı gördüğünüzde her çizginin Rabbim tarafından çizildiğini bilip ressamın sanat galerisinde gelir gezerken hayranlık hissi duyduğumuzdan daha fazla Allah Celle Celaluhu'ya olan bağımızı kuvvetlendireceğiz, hayranlığımızı devam ettireceğiz, Fesübhanallah demeye devam edeceğiz ve geçmişlerin harabelerini, tarihi mekanları gezdiğimizde o tarihi yaşayan insanların yaptığı kötülükleri yapmamaya ve onların yaptığı iyilikleri de yapmaya gayret göstereceğiz. Rabbim zaten kitabında iyi insanların söz ve davranışlarını, tarihte kötülükler yapan insanların söz ve davranışlarını bize bildirmiş. Kötüleri de örnek alalım, o kötülükleri yapmayalım. İyileri de kendimize örnek ve önder kabul edelim. Onların yolundan gitmeye gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.